Suppost kelli naqra kitba, pero dil kitba li kelli naqra lum ħatkun fi tliet programmi tal-festa jekk Alla jrid ta' Sant'Elena 2024. Għandi messaġġ qasir għaliex sar il-ħin. 10 snin kbirna mhux miż-żmien biss. Muża li bdiet biħsib ċkejken. Imma b'determinazzjoni qawwija. Flimkien terraqna minn Bikir Kara u mraħna lil hinn, morna l-Birgu, l-Mdina u l-Belt Valletta. Dħalna f'postijiet fejn qatt ma saru attivitajiet bħall-Awla Kapitolari tal-Kolleġġjata tal-Bażilika Elenjana. L-esperjenzi għalmuna u tabrika l-letteratura imbuttana. Il-biberiji li għamilna kienu ta' fejda brist il-kitba ta' dak kollu li għaw madwarna. Aħna, il-koll femijiet differenti, karattri uniċi, imma dejjem xprunati biex din il-mixja tkompli. Il-kelma muża ġejja mill-mitoloġija klassika fejn jirreferu għad-disa' figuri femminili li kienu jnebħu lill-poeti, artisti, mużiċisti u dawk li kienu jaqsmu talenti tagħhom ma' ħadd ieħor. Dawn kienu jorganizzaw festival ta' kant u mużika. Probabbli dawn kienu mużiċisti fejn qabel kienu jdoqqu u jakkumpanjaw il-mużika bil-lirika tagħhom. Il-muża Karkariża hija dak kollu li joħroġ mill-qlub imħeġġa. Noti mużikali imsawra mal-kelma Maltija u ġrajjieta. Muża li tfakkarna minn aħna kif issawwarna u kif ġejna maġuna. Il-muża tell awturi, mużiċisti u kantanti Karkariżi fuq pedestal. Il-muża tiċċelebra diversi awturi Karkariżi li bil-ħila letterarja tagħhom għamlu ġieħ lil Bikir Kara u lil Malta. Il-muża hija espressjoni ta' mħabba lejn dak kollu li hu Karkariż. Hawn illum qed nuru li nistgħu naħdmu flimkien. Għalhekk importanti li demna jbaqbaq għandna nsarfuh f'ħidma favur Bikir Kara tagħna. Grazzi lill-Kunsill Lokali preċedenti l-investa fil-kotba muża Karkariża 1-2-3 u wasalna wkoll biex nippubblikaw ir-raba' wieħed. Nixtieq ukoll li l-Kunsill Lokali elett jaħdem favur il-letteratura, favur l-arti u l-mużika u dak kollu li għamilna familja monija b'ħafna talenti. Ejjew inħaddnu, nozzu u niżiraw biss wart. Wart isfar u aħmar. U miegħu dak kollu li għamilna ġieħ lilna u lil-beltna Bikir Kara. Minn fejn bdejna nafu issa jiddependi minna biss fejn se naslu. Grazzi. L-aħħar silta mużikali nisimgħu lil Doriana, Elena u Joseph din id-darba b'verżjoni strumentali ta' silta mir-rock-opera ġensna. Mitna għall-Barrani, mużika ta' Pola Bela. Arranġament tal-mużika għal dawn l-istrumenti saru minn Joseph Gawċi u Elena Muscat. Din is-silta nsellmu l-memorja tal-Karkariżi li mietu matul l-imblok tal-Franċiżi u fit-tieni gwerra dinjija.